najpierw przeczytaj sam Majka. Daj postanowić być faszystą. Możesz jeszcze uratować siebie. Nim zostanie zdanie sterowaną dziwką. Nim zostanie zdanie sterowaną dziwką. Masz